Galati yaba, janim. Kristi den faafti ketin ya dieti yula. Lan ya po serman bongan la gedago kwan ye yula ti yomde ya lolmini. Keng man, min polo in yeri yi. Ka ya tuwa ka bu kwan yi kukwan kiago, Kristi na ago pia yi po mayuli. Ngo karka wani yuan tuwa ka bu kwan kukwan kiago kuli. Leba tiye upotilari wan ya tiende leba ma mbili ya al kuli. Yimba ya ben lingli momon sari libal maminni. Ye pari len Kristi ki luo utienu ngambili. Ama timba, li tiyeli dandan ya po len utienu fuwa ma pachyamu po kete guke suni kete bali momon sari. Kelma Jesu Kristi ni kukwa kwa nkiyaku bekita kwa kapya mayuli. Kali dandan ya ren duar mebuwa minni. Iden kiliki tiyeli minuwa ma bongala. Men dem picnic ye po ke ye go two oak and white moment. La bon la nan yanu tinu yuan yin ye yakani. Did that bene one bebe batteni to yon buddy kulin pili? Many a po, mpia ye po tit dugri o dear on ni, ke ye can't walk a tia bon tarpo. A my yuan langri yama. Want ye yuan kuli, utiun ba bukichuo. Mpiba, ye abetiakan ba wange, kakuan kia o tit lad. Beya po kebugo wange ni fala. Li abitie yeni li dampon pwani chwane ya turma bor. Mbi bwake yabe yani yama len kukwan kiyo mami yeni ingia ke farbe ba. Mpiba, utiyon den yin yi, ke yin ya diye yula. Yinda ta la yu diyer ma ke ya tiyende yekba nanbon bwakara. Ama, mbi bwampo yin ya tuwune ke tori yaba. Kelma li bar mam kul tani ma yemini ya mintiyena. Hambwa anisi aliyelo nani hambwa ayuli maami yeni. Ama yiya nyi yaba kago ngmani yiyaba. Yifangman yiyula kiba bwalini yiyaba. Minyer yiya altieli ne. Kermani utienu fuoma ya gobel yi. Lani yikan ya go tiendi yikba nandibombu wakara. Kelma onisa alukba nandibombu wakara. Nyelene utienu fuoma mbu wakara. Utienu fuoma mbu wakara mo nyelene tukba nandibombu wakara. Lebon lier li yeni kwan lene bi yaba, ke tende ke yifir ke tiende yin boyara. Utien fuoma ya gobri yi, lebar mama kago di yi. To, onni saaro ban nande tuwana doare. Lani tiye michon chon mbuwoli kuli, te jwagande len te chagande. I burun warma len unyoko biyar lingma. Te yi barindi len le kwanle len nuponle. Lepa biyenle lene ya yantia len teke niyare len o lielo. Len me parma len le non pon biarle len le danyo garle len kun nuwago len la bon vuli kuli ngo tuore ke wan yi nan me dan kwa wan yi mama ke ya ben tiende la bon jwande vuli kan kwa utien die min amma utien fuo ma ba tuane ya bon luon kal tie me bwama le pa mali me yan duama le junle me ngama te buri kende te dugri me dingma lene liyo kobili. Le bar mama na kwane le la bonla. Ya bentie Kristi yaba jwane tukba nandi lene ti yantiali lene ti bon buwakala li da pampuan po. Utien fuoma ya ten katufo tenko ya chwane kalma oyapo. Tenda bangri ti yula kida nyondi ti yaba lungu tuwole kida piyali numpon biyarle ti yapo.